Do rana pogodnie, w najchłodniejszym momencie nocy na termometrach od 4 do 8 stopni. W ciągu dnia słonecznie, chociaż mogą się też pojawić gdzieniegdzie chmury. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 17 stopni. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w twojej dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański, z głośników słyszą państwo Margana. Do godziny drugiej zapraszam na wspólny czas z muzyką elektroniczną. Muzyką mającą wiele odmian i zakamarków. Muzyką, w której coraz częściej pojawia się ludzki głos. Często brzmiący jak lektor. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Do godziny drugiej w programie trzecim wokal w kilku otwartych formach. Wokal nagrywany w przeróżnych przestrzeniach, często na mikrofonach sprzed wielu lat. Ponadto w dzisiejszym linearnym spotkaniu oczywiście także muzyka elektroniczna grana na setkę. Sporo muzyki z Niemiec i z samego Berlina, ale też z Wielkiej Brytanii. Będzie to zatem niezły bigos, jak mówił swego czasu o swojej twórczości Paweł Bartnik, który dziś także zagości w swoim czasie w Trójce. Czasie, czyli w muzyce. Dobry wieczór państwu, słyszymy się linearnie, co oznacza, że audycji nie można wysłuchać po premierze. I myślę sobie, że paradoksalnie jest to dosyć ciekawa sytuacja, patrząc na to zagadnienie przez pryzmat psychoakustyki. Tu i teraz. Tylko do godziny drugiej. Witamy zatem w starym świecie, w którym styczność maszyn i człowieka była w znacznie większej równowadze. A utwór, którym rozpocznę, jak najbardziej wpisuje się w świat, którego dziś już nie ma. Ale wiemy o nim z pewnością, że stworzyli go ludzie. Wtedy bowiem, w 2006 roku, kiedy go nagrano, sztuczna inteligencja wydawała się być tylko szyldem. Image. Thank you. Elektroniczna ataka organiczna. Dlaczego elektroniczna? Bo z otwartą formą, bo na przykład z automatem perkusyjnym, no ale z seksownym saksofonem. Na tym saksofonie sopranowym, tym seksownym tym. Filip na do, syntezatory i klawisze. Boge Wesseltoft na drum maszynie. Loronger, nie? Gentleman, który obok Benjamina Riperta jest kompozytorem tego utworu. Take nagroda na setkę podczas koncertu. To było w hangarze jednego z lotnisk towarowych pod Paryżem. Występ odbył się w połowie czerwca 2006 roku. No i od tamtego czasu Boge Wesseltoft, jego kariera, jego ścieżka zaczęła zmierzać troszkę w inną stronę. Kierował swoje kroki, no i kieruje chyba wciąż, takie mam wrażenie, przede wszystkim w stronę muzyki znacznie bardziej, znacznie delikatniejszej, brzmiącej, co za tym idzie, wymagającej bardziej od słuchacza skupienia. Kilka płyt piano solo, ale również mierzy się z instrumentarium, z grubsza, można byłoby powiedzieć, z instrumentami, które można usłyszeć w orkiestrach kameralnych. Zresztą podobną drogą wędruje dziś wielu elektroników, co wpisywać by się chyba mogło w próbę pokazania. Często tak na to patrzę zresztą, że to muzyka grana przez ludzi. Często smyki, często altówki, a floating points jeszcze do tego wszystkiego tnie to na dropy. Fantastyczne wrażenie i piękny utwór. Kompozycja Falaise i floating points w programie trzecim. bukla i smyki. Nie buka, bukla. Bukla, a dokładnie bukla 200A. To właśnie tym pięknym instrumentem, syntezatorem modularnym zachwycił świat w 2015 roku Samuel Shepard, czyli Floating Points, wyciągając z głębi przeszłości maszynę, która nigdy wcześniej nie zdobyła szerszego uznania, a to z powodu i kosztów, i obsługi. Donald Buchla stworzył całą serię syntezatorów, które miały rywalizować w założeniu z właśnie syntezatorami, które znacznie bardziej zawładnęły sercami fanów muzyki, ale niekoniecznie muzyki elektronicznej tylko, bo przecież także muzyki jazzowej, muzyki funkowej, to wszystko, co kryje w sobie dziś już mała skrzyneczka z bardzo charakterystycznym basem, często właśnie w liniach basu dokładnie słychać ten instrument, do którego dziś przejdziemy, a to za sprawą Brandbrauer Freak, czyli czemu tak? Brandbrauer Freak po prostu, czyli trio z Berlina, które w zeszłym roku opublikowało świetną płytę. Gdzieś to wszystko jakoś z różnych powodów przepadło i muszę nadrobić tę zaległość, zwłaszcza, że po pierwsze płyta rozpoczyna się podobnym akcentem i podobnym myśleniem jak Falez Floating Points, czyli kompozycji wybrzmiałej przed chwilą. To z jednej strony. Z drugiej strony Brandbrauer Freak po raz kolejny zapraszają do współpracy wokalistki i wokalistów, często poetów, często pisarzy. To dzieje się dziś, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, bo zarówno w nowoczesnej muzyce z Wielkiej Brytanii, myślę o starych szyldach, które mimo tego, że stare, to jednak potrafią utrzymać dobry sznyt i dobry poziom produkcji, zaskakiwać właśnie dzięki różnym wokalistom i wokalistkom. Zanim przejdziemy do głosów, skosztujmy tego początku z najmłodszej płyty Brandbrauer Freak. Charakterystyczny zabieg kiedyś dla Angelo Badalamenti'ego w XX wieku na przykład The Floating Points, aż wreszcie te cięcia, ale jednak z wybrzmiałym echem, pogłosem, delayem. Tym razem u Brandbrauer Flick, trzech dżentelmenów działających sobie od kilkunastu, jak już nie w dziesiątkach to idzie, lat w Berlinie. Państwo doskonale pamiętają z moich audycji ich projekt Ensemble. Zespół występował niejednokrotnie w tym dużym orkiestrowym składzie. Z dużym zainteresowaniem śledzę to wszystko, co dzieje się u panów, ponieważ wzbudzają we mnie dużą ciekawość. Najpierw wypłynęli na tej transkrypcji muzyki techno na tradycyjne instrumenty. Później gdzieś mierzyli się, przynajmniej tempem, mierzyli się z tym wszystkim, żeby złączyć muzykę techno z muzyką nagrywaną tu i teraz, nie przy pomocy maszyn, a przy pomocy ścięgien i mięśni. I w tym wszystkim bardzo często dużo ciekawych opowieści snutych właśnie na tej repetycji. Opowieści przeciekawie nagrywanych. Słychać różnice między zarówno albumami, jak i samymi utworami. Trochę to jest taka historia pewnie jak z Daft Punk, kiedy Giorgio Moroder, opowiadający o kolejnych etapach, dekadach w swojej twórczości, musiał nagrywać się do innego mikrofonu. Tak sobie Guy-Manuel, Domem Cristo i Thomas Bangalter wymyślili. No w każdym razie te wokale wracają i naprawdę robi się interesująco z muzyką. Zaczniemy od tego, co zaproponowali na najmłodszej płycie panowie Brand, Braber i Flick. Act 1. I shared a joint outside with a group of local scientists. Thanks, man. Thanks, man. They said they worried that the planet was headed for ecological ruin. And yet, the collective response, or lack thereof, was far more concerning. The task here is to cultivate critical thinking and yet dismantle the harmful systems that have created this dystopic mise-en-scène. We're talking about a very purposeful return to a matriarchal framework in which regeneration is prized above and far beyond extraction. I had a threesome last night with these two beautiful humans I had met at the climate protest. Both of them had worked for a nonprofit that aimed to help get legal support for indigenous communities and land disputes. The sex was amazing. I had forgotten how necessary a threesome is every once in a while. We slept in, all three of us, late into the afternoon, nuzzled in bed. When we awoke, we decided to take some acid I had left over from New Year's Eve. There was a rave that night. Our minds were filled with collective questions about ethics and Mother Earth. But our bodies felt so right. A pulsing stroke hit our eyes. I felt the thumping of a speaker. I could feel it in my hands, in my throat. I could, the smoke, I could barely breathe. The thumping, the bumping, the pulsing, and there was a sound. I can remember. I heard it so faintly, but then it came over me. And the sound of a song that went something like, we'll be right back. I lift my head to God, I kiss the pagan sunshine. Brandt, Brauer, Frick, and you're listening to Radio Troika. Just talking to myself here in the void. Multi-faith, multi-prayer. I don't know if I have lack of faith. I would say that I have never been a cheerleader optimistic, but I have always been hopeful and somehow I never give up a fight. You have to have faith because there isn't really such thing as certainty. But I really try to avoid getting into the state of having lack of faith. I think there's nothing as dangerous as maybe the great disaster. Being helpless and hopeless. The big disaster will be when you know, I often take myself from peace to chaos. From light to dark, from top of the mountains to rock bottom. And I feel like maybe that's a way of me keeping my perspective in check. If I only knew what that The other thing that does that for me and focuses me in the present moment is my dog. My dog, Benny, brings me into a place of Zen because he is Zen. Enjoy each moment and realize the small happiness in every second. But I think that a lot of people, they always think about linear time as this kind of point A to point B. And what I've kind of started to shift my consciousness into believing is that, you know, linear time is this dimensional construct and that we actually exist in this continuum, this endless continuum. Increasing the nature of spirituality is its absence. Why else would we strive for it? You know, I wonder if I'm being cynical sometimes, and if maybe... To be honest, I don't know what my problem is. I don't know what anyone else's problem is. I don't know what our problem is as a species. And I have no idea what it is we need or what we lack. Whatever it is, we can't seem to get it together. Or maybe this is getting it together. Maybe this chaos is the only answer. Oh, Się uda, bo coś w gardło wleciało, ale chyba okej. Okay. Brandt Brauer Freak w programie trzecim. Z fragmentami, przepraszam, płyt. Płyty z roku ubiegłego, płyty, która z różnych powodów gdzieś została przeoczona. Ojej. W każdym razie płyta z dużą ilością, z dużą liczbą. Ilością, skoro nie wymówię to dokładnie ile, to pewnie ilością. Ilością wokalistów i poetów. I z dużym zainteresowaniem przyglądam się temu wszystkiemu, co Brandt Brauer Freak od lat robią za swoją muzyką. Ile tam jest pomysłów, ile tam jest meandrowania pomiędzy stylami, bo przecież do tej repetycji, do tych transkrypcji sprzed kilkunastu lat, gdzie dołączyła orkiestra kameralna, dołączyli również później inni wokaliści, jak na przykład Jamie Liddell. To pięknie się wszystko rozwija, wszystko się dzieje dosyć nieoczywiście. Nie popadają w rutynę i cały czas, mam wrażenie, odkrywają nowe smaki i nowe pomysły na kolejne nagrania. Wróćmy jeszcze na chwil parę do albumu Multi-Fight Prayer Room. Albumu z ubiegłego roku, albumu Brandt Brauer Freak. One of the rituals I have in my life. Rituals. Ritual. Over and over and over and over again. I don't think I have any rituals in my life. Rituals make up most of our lives. Ritual. Over and over and over and over and over. Time keeps speaking, we keep spinning. Feels like the ending, it's just not beginning. Time keeps spinning, we keep spinning. Feels like the ending, it's just not beginning. Altóweczka? Często ostatnio w projektach elektronicznych, często ze smakiem kameralistyki. Podobnie zresztą jak na wybrzmiałym utworze Brandbrauer Freak z płyty Multified Prayer Room, opublikowanej w roku 2023. Kompozycja Closer to You, czyli utwór śpiewany przez Duane'a Hardena, a wcześniej Fight, czyli no swoisty, jak to nazwać, bo to przecież coś więcej niż tylko hasła, niż tylko zdania. Coraz częściej, 2.37, coraz częściej na płytach tylko słowo, bez muzyki, z dobrze pokombinowanym wokalem, takim momentami nachodzącym się w różnych miejscach, w różnych punktach, podobnie zresztą jak potrójne pasmo przenoszenia i dżingiel i sygnał z Maciejem Zębatym. Ale myślę sobie, że protoplastów takiego myślenia wbrew pozorom nie trzeba szukać daleko, ponieważ takie rzeczy już ponad 20 lat temu działy się na naszym rynku, może niekoniecznie wydawniczym, ale w naszym strumyczku z muzyką elektroniczną. Dawno temu zwrócił w ten sposób na siebie uwagę Paweł Bartnik. To już było pewnie z, no nie wiem, czy to było w roku 14, 15 czy 16. W każdym razie w pewnym momencie opublikował kapitalną epkę Przeciw Ciała. Epkę, którą trochę nazwał jak muzyczny bigos, ponieważ zlepek wokali, treści, w tym wszystkim właśnie przypominał mu bigos, mocną, ciężką momentami kompozycję, może trochę do bigosu gdzieś tam podobną również w tej sferze muzyki li tylko. W każdym razie to, co na wstępie, również opowieść